Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Den kommende handelsuge bliver lidt abrupt, idet USA holder lukket mandag, og størstedelen af de europæiske markeder ikke åbner torsdag. Vi har dog stadig en handels-tech-krig til at holde os på dupperne, plus vi har hjemme for regnskab fra SAS, Matas og Gomspace. Jeg er Pernille Indgaard, og sammen med Lars Svendsen. Aktieinfo får du her fikspunkterne i den kommende handelsuge, altså uge 21. Lars Svendsen, USA holder lukket mandag, det vil sige, at vi får en sløv start på handelsugen. Til gengæld kan vi så i starten ugen forholde os til EU-parlamentsvalget, hvor vi jo herhjemme stemmer søndag. Det er jo ikke noget, vi normalt forholder os til på de finansielle markeder, men i og med, at vi har de her populistiske partier, som står til yderligere fremgang, så er det jo noget, der kan ruske lidt i det sådan på makroplan og så sætte sig i aktiemarkederne. Ja, jeg tror nok, signalværdien er, det bliver jo nok nærmest stemmeprocenten, ikke? Hvor mange kan man lokke af huse, ikke i Danmark, for den er jo nok meget elendig på grund af det folketingsvalg, vi skal, men også i de andre lande er der ikke så mange, der interesserer sig for det, og det er jo sådan lidt en reminder på, at det her EU-parlament er en mærkværdig hybridform, som ikke rigtig nogen ved, hvad man skal bruge til, og det gider folk ikke. Men sin gennemsnitlige stemmeprocent ved valget i 2014 sådan for hele EU, den var på 42,61%. Ja. Herhjemme var vi jo sådan lidt omkring de 50, og vi plejer at være nogenlunde gode til det. Ja, vi ligger altid højt i Danmark på valg, men altså, det bliver nok også et dårligt tal i år. Og så må du sige, at det er jo ikke sådan, hvad for nogle partier, der er jo klart, der kan være også en wake-up call, hvis der er nogle helt tosse partier, der møder op i det der parlament, men de har jo ikke noget rigtigt at skulle have sagt, derfor så er du grænse for, hvad de kan få lov. Det er mere en talestol, de får, ikke? Så det bliver ikke så meget den vej rundt, men der kommer også lige en anden, der slipper ud i samtidig. Det bliver måske, hvis vi tror det, den her uendelige historie om Brexit, hvor man jo taler om, at når nu englænderne havde overstået deres valg i går, men de må ikke fortælle resultatet, at så kunne det jo tænkes, at der er jo så mange knive i skuffen mod Theresa May, at hun måske vil konkretisere, ikke gå som premierminister med det samme, men ligesom sige, at nu den der afstemning, som tilsyneladende kommer i begyndelsen af juni, at der vil hun så træde tilbage. Og det er jo der, hvor den sådan kvælformsvær, og pundet er jo lidt en blød vare i øjeblik som valuta. Og så er det jo Boris Johnson, der står og ånder hende i nakken, som er den her hard Brexiter. Ja. Klart. Og det kan ligesom godt være, at der kommer nogle skyer på himlen den vej rundt. Det er nok det vigtigste forhold, der egentlig rumster rundt i Europa på det punkt. Ja. Og ellers, som vi også snakker om, så trækker vi jo så også stadigvæk konflikten mellem USA og Kina med os ind i den kommende handelsuge. Den konflikt, som jo var en toldkrig, handelskrig, som nu måske har fået det rigtige markat, en tech-krig. Altså kampen om fremtidens teknologiske vindinger. Det er jo der, vi er nu. Ja, det er jo lidt sjovt, fordi man sidder og siger, at hvis man mener, at Trumps egentlige vælgermæssige budskab var, at han vil redde gammeldags traditionel produktionsindustri i USA, biler og stål og sådan noget, og han viste de der folk, der gik med en stor hjelm og blåt tøj, ikke? Så er det jo ikke dem. Nu er det lige pludselig blevet Intel og alle de andre der, og de nye fangeaktier, som står der. Så derfor er det jo lidt underligt, at det viser måske også lidt om, at det er jo fordi, at det er jo dem, der kommer i klemme, og det er spidsindustrierne, og de vil ikke være i klemme. Fordi du må sige, altså spidsindustrier i et samfund, som IT er i dag, hvis du klemmer dem i bunden, der bliver et hul, ligesom GNX skulle kunne levere et høreapparat i 2 år, hvis de der får jo lavet det hele Kina, ikke? Hvis det sker for de andre, så kan de jo slet ikke være med, fordi så er de jo sat skakmat, og det vil de jo helt klart ikke. Så skal de overtræde lov og regler, det vil de heller ikke være. Så derfor er det ligesom, at det her, det er altså super lobbyisme, kunne man nok sige. Og så det har ikke meget med biler og stål og almindelige industrivarer at gøre, vel? Landbruget vil sandsynligvis gerne have lov til at sælge til Kina, men så derfor er den altså ved at dreje sig, den der diskussionskrig er ved at dreje sig lidt væk fra Trumps favør, kunne man sige. Så længe aktiemarkedet holder vand, så kan han jo tillade sig at være hård i tonen, men hvis den giver yderligere efter, så er det jo måske, at han møder til at lidt på pedalen. Det er klart, og i og med, at det er de der brancher, som USA er stærk på, underholdning og IT, og Amazon.com og alle de der, og det er dem, der bliver ramt, så kan man nemlig sige, at det er jo lidt uheldigt, at det er din spurtbranche. Det er jo det samme, som vi i Danmark vil genere Novo Nordisk, der er den vigtige virksomhed, var. Og det er jo fangaktierne, der har trukket aktiekurven op i USA her af det senere års tid. Men Lars Svendsen, lad os så lige suge ind på uge 21. Nu fik de sådan de ordnede toner på plads. Som sagt, Memorial Day mandag, og der holder USA lukket, og så er størsteparten af Europa altså lukket torsdag. Vi har nogle regnskaber, der lander hjemme. Det er tirsdag, der kommer SAS med deres halvårsregnskab, og Matas kommer med deres årsregnskab af det. Fredag lander Gomspace, så hvis vi tager SAS og deres halvårsregnskab, der har vi selvfølgelig en konflikt, der er smidt ind i den. Ja, det har vi, og den er jo ikke, den er jo ikke så god. Nu lå den vist nok en hel del af det i april, så vidt jeg husker det, så, og det er jo ikke med i det kvartal. Så vi er måske lige præcis sluppet fri af den, men de er jo nødt til at sige det, og der var jo lige en afgørelse for nylig om, at de ville have arbejdsgiverforeningen i Sverige til at betale kompensation for dem, altså omkring 300 millioner svenske kroner. Det blev afvist, at det mente de, at det var sådan set i princippet jo deres egen fejl. Det var egentlig det arbejdsgiver, ligesom vi har dansk arbejdsgiverforening, så var det svenskerne, der skulle betale for det, og det ville de ikke, og det, den er jo ikke sådan set så god. Så uanset hvad man siger, så må man jo gå ud og nedjustere for det der beløb, og måske mere, fordi der jo også er nogle afbræk i deres produktion og alt muligt andet, ikke? Så jamen, SAS er jo ikke så god der, men nu sker der om siden noget godt jo. Nu skal lige også passe på, at vi er alt for pessimistiske, det er, at olieprisen er jo lige begyndt at falde igen nu, og det er jo noget, der har betydning for dem. Men altså luftfartsbranchen generelt, Lars Svendsen, der er jo rør i andedam, må vi sige, køber selv og konkurser. Nu er der jo nye rygter ud igen om Norwegian, at det måske nu bliver solgt. Nærmere er vi ikke, det er et rygte. Ja. Hvis du skulle vælge som en mester i denne her branche, er det så sådan en, er det en lotto-kupon, man køber, hvis man køber luftfart, eller... Ja, det er jo en hissig branche, fordi man har faste udgifter og variable udnyttelsesgrad, og det gør jo, at profitten svinger. Dermed går det helt galt, når man ikke får lov at flyve på grund af en strejke. Men altså, jeg vil sige, at Norwegian, for at tage den først, det er jo en rekonstruktion af gæld, og der er så lidt indkapital i den, som næsten kan drive det med. Og derfor er det jo ikke en aktie, som man skal ikke forestille sig, at den bliver købt. Der kommer et stort bud fra hverken Lufthansa eller IAG, det er Airways i Iberia. Som er rundhåndet og godt. Det er der, det bliver der altså ikke. Så derfor kan jeg ikke forestille mig, at altså, købe Norwegian til kurs 38 eller sådan noget. Mm. Det tror jeg ikke rigtig på, men det kan jo være, at SAS kan få det. Og hvis der kommer et ejerskifte, som gør, at Norwegian bliver skubbet over til for eksempel ham her i AG, så vil det jo betyde, at konkurrencen bliver lavere, og det bliver mere medgørligt modpart, end de har haft. Han bliver ikke så hård i filten, som Norwegian Solo var, ikke? Der tog du godt sætte dine penge på SAS. Jeg mener SAS, og faktisk er SAS samme børsværdi som Norwegian, og de har jo meget mindre gæld, så derfor er det sådan lidt underligt, og SAS har jo ikke blødende tab, det har de andre. Så derfor mener jeg faktisk, hvis man har lyst til at våge pelsen, så er SAS faktisk et godt bet, fordi branchen kan blive bedre. Worst case er, hvis det er min, der er mange ting, som vi ikke kan... Der kan komme en outsider, ikke? Men altså hvis Qatar eller ham Emirates, eller hvad det hedder dernede, sådan en eller anden udefra kommer, eller det kunne være Thai Airways, eller sådan, det tror jeg ikke, men altså en eller anden Singapore Airlines, eller en kineser, så er det altså ikke så godt, fordi så er det ligesom, at så får du lige pludselig til at komme kineser, der satser på Norwegian. Det vil være en game changer. Det må man sige. Det må man sige. Det vil ikke være godt, men det andet, bare det er en af de gamle, så er det okay. Og det er så tirsdag, vi bliver klogere på, hvordan SAS har klaret sig gennem første halvår. Tirsdag bliver vi også klogere på Matas, men det er så for hele året. Ja. Det har været en case, du har været inde i omkring det sidste års tid. Tror du stadigvæk på dem fremadrettet? Ja, det tror jeg også. Det er jo en virksomhed, som er, kan du sige, de var ligesom kørt altså flad og omsætning i flere år, og så begyndte indtjeningen at falde, og de fik normalt den der nye kæde til at bide sig haserne. Og så kom der sådan også mere generelt konkurrence og noget på internettet, ikke? Så hvad hedder det, der er jo nogen, der gik ind i branchen, så det er det, de har imod sig, men nu har de jo haft ny ledelse i 9 måneder eller sådan noget, og sat sig meget på internettet. Jeg ved ikke helt, hvor dygtige de er blevet til det endnu, men altså at få skub i det der, og at de jo har den der enorme database, de har jo 2/3 af alle Danmarks kvinder, eller voksne kvinder, Klub Matas. Ja, er med i deres folk, ikke? Så jeg mener faktisk, at de skulle gerne komme ud med altså, lavere indtjening, med måske en overskudsgrad på 12-13%, hvor de gode gamle der havde 15, men altså, de tjener jo stadigvæk gode penge. Så det er sådan lidt en der har skulle altså, ryste sig og få det liv i den igen. Ikke? Og med administrerende Gregers ved roret. Næste uge åbner vi altså lidt sløvt med Memorial Day i USA, der holder lukket. Tirsdag regnskab for SAS og Matas. Onsdag er der ikke det helt store. Torsdag får vi Costco også i USA, den store engroskæde, og der har Europa så lukket deres marked, og fredag der får vi så altså Gomspace også, hvor jeg ved, du er lidt bias, den har du, Lars Svendsen. Ja. Tak fordi du var med til at sætte ugen og god vind i markedet til jer derude.